नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद ख्याल करती है ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं। ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं। मेरे कारे का